International en prison du Seigneur, Taboula. Numéro 1 de la chanson, numéro 1 du spectacle. International en prison du Seigneur, Taboula. Lay, Sandway Show. International Afrida. Avec ces sensationnelles danseuses, mesdames et messieurs, citoyennes et citoyens. International Afrida. Mongali mobali nanga ya moke matata epusi ba jetele kimbeka po alinganga na bondela ye na bilei soki nalambi madesu ye akolinga te pondu toloso akotala biso te mongali alingi pakasa na supu ya mosaka oyo mpasi nazwi na mongali yenga. Thank you. Mongalina. Mongalina, Mongalina, Mongalina. Nayokin posa miziki salobi misangai. Nakene koyoka mongongo ya tabulei. Mongali chéri d'amour salobi misangai. Nayoka tabulei mongaliena. Bongo na ndako esili na kopesa ye. Naloba tobima talinga seki. Mongali akoti na nga na lata jikita. Kumisanga na lingi yo mongaliena. Mongaliena, mongaliena, mongaliena. Mongaliena, mongaliena, mongaliena. Mina kuvala mabaya, mina kuvala jikita. Tedinde nolinde nolinde. Dururudu tononinde. Mongaliena, mongaliena, mongaliena. Mongaliena, mongaliena, mongaliena. Mina kuvala mabaya. Mina kuvala jikita. Mongaliena, mongaliena, mongaliena. Mongaliena, mongaliena, mongaliena. Mina kuvala jikita. Mina kuvala mabaya. Mongaliena, mongaliena, mongaliena. Mongaliena, mongaliena, mongaliena. Nani kisaki tango nangai, pona kulinga na linga kio. Misa kinga izomba na yo, mona langa kayo. Ni bebe na ngaiye, mama. Bongi saka, tango mosusu mwa maloba. Mwayoko ni pesi eleki, ni bebe. Saka mwana Nibo soya kosono langai Na bapasi Oyo ya mokili bolingo tozali wana vis-à-vis lokola bomoni African Fiesta kobeta wami abandi lelo. Alors monsieur Kwami tolingi oye bisa biso nzembo nini oyo yo moni teleki banzembo nonyo so yeli African Fiesta to bisa bande kwa radio na ba journaux po batunyo so bayeba yebisa biso yango lelo bande kwa bolingo na ko bandela bino na nzembo kombo Belinda chérie nanga ya dimanche. Belinda Koyanana, mwana ya mabenga, na koyebisa yo, na baninga yo sona komona. Oso misato, na koloto seni kamboyo, kobala nina zo, sabeni na pokwa, batope batondi. Natunitina na bato, bazongi singai ya nuwa se wangai, moyo kangai soki na koebisa. Belinda, mwana dimanche mama, okola konze, nasio motema, mawa. Moseka no pata. Oso misato, na koloto seli kamboyo, sobala nina so, sabeni na pokwa, batope batondi. Natunitina na bato, bazongi singai yando, Belinda se wangai, moyo kangai, soki na koyebisa. Belinda leki ya nana, Belinda mwana ya mazwanyo, babota kiyona mokolo ya yenga, mokolo nzambe ya kope mata. Belinda na nzoto ya mbisi, Belinda mwana ya pupe ya e. Babota kiyona mokolo ya yenga, mokolo nzambe ya kope mata. Belinda mwinda ya ndako, Koleman mama, Belinda chemi d'amour. Babota kiyona mokolo ya yenga, mokolo nzambe ya kope mata. Boyoka. bana na vis-à-vis, na petit bois boyoka. Na kubana na vis-à-vis, na petit bois boyoka. Na kubana na vis-à-vis, na petit bois boyoka. Mama, baninga lelo yona moni. Dikamba koyoka mbala muluko mona na miso pamba te kukiko bebisa. Kisasa lelo yo eto nine na bandoki. Bandeko basusu babaniko banisa biso. Bako zuwa kakaka mbongo na kote kakabatu kompani. Bako salaka toko mona kate. Mama, baninga lelo yona moni. Likamba koyoka mala muluko mona na miso pamba te kokiko bebisa. Kisasa lelo yo eto nine na bande. Bandeko basusu babandiko bagisa biso. Bako zuwa kambongo kaka na kote kaka bato kompani. Bako salaka toko mona kate. Songo songo eloko mabe na mboko. Thank you. bamino bakate soki mabimino komina sibe bapesa mbote na moto te Mbote na nzela okomi kotala nga miso ya mabe natuni yo ntina olobi olataki ndoto ya mabe likambo ya ndoto ezali mpona yo moko likambo nzoka ya moto N'importe qui est longuité dans la terre. Naturellement d'ailleurs, est-ce que l'autre kinga ou l'obité n'a l'autre est mutu. Mais il faut quand même nous en avoir une bonne humeur, ma camarade Ngona. Vraiment, Nazaki est très touché. Pourquoi vous êtes en grave excuse quoi? Thank you. te na milengela Molili ekiti na moka kini balebo sanza ekomonana Lelo samedi kana moka bome mokolata na kobina Mwinda inga epeli felo ekonyo pola bilamba bikozinga Mwinda inga epeli Velo e conyo pola pila babi cosica Kinshasa mboka ya monzele a mama Oyo mboka ya lipopolo kola kinshasa Basi teme, mi bali teme Baleki teme, kulutu teme Mon sali molato, mon konzi molato Tika ngana monisa nazwa kampe Nazali mwana mboka mpe na vanina kapita Morato, mokonzi morato Afriza akonikisa na kobina Oke jaze onembae akobeta Lovi ya longombae akoemba Bebe ya lomekae akopusa Soso liso matesie machachae Zaiko langa langa ukabashe Madiata bisengoe na baninga Apeti eti somba borazima Fonseka kasembe ipopoe Dido lipwa lipwa akoemba Bela bela ya bandekoe bandekoe Bakuba ya bakuba, bakuba Suka sele kontae, tuza hina La konga lo popo, mwana dome Jeo malebo, zembe zembe Bantu la capital, na le peuple Espebe kwa la kwa, na zinza Nenzo ine kombande UMC Suki sana kintweni na kintweni Neko tabu national makiza Basusu to embite kumizae Ambargo! bali teme, bale ki teme, bulu tu teme. Basi teme, ki bali teme, bale ki teme, bulu tu teme. Tiene oh colote oh colote oh colote na na sabi amor mezi ma bata niere na na sabi amor me ben melele lo na mokoy oh mokoy oh na mokoy oh Omwana nga bobi amor Nde akwa nde molal makatye nke Mekye bata nyere Ena nga sabi amor Meben malele lo anamoko yao Ngo anamoko yao Ngo anamoko yao Omwana nga bobi amor Nde akwa ndio malala katye nke Ena nga sabi amor Pasi eleki na motema soki na landi na kokufa na kopalanga na telengi ya libala. Thank you. kaful mae na pame kaful mae pe kaful mae na lilil kaful mae pe kaful mae kaful mae Mokolo na kokufa ngai motu ya kwiti na nakanisa kopo ya masanga nanga nakanisa nini kaka suka ya sanza tango na melaka ngai na baninga ah mama mokolo nakokufa mokolo nakokufa ngai mwasi ya ndumba nakanisa nini kaka perika nanga nakanisa nini kaka bilamba nanga nakolela kaka afrika fiesta etikala mama mokolo nakokufa mokolo nakokufa mokolo nakokufa mokolo nakokufa mokolo nakokufa mokolo nakokufa mokolo nakokufa. Naleli mboka nazali seko manzaka yo motema mwanga imoperi moto o gypsy libale bongi na koto sana nasengi yo o gypsy mona mboka na motema na yo nazali kozonga o loazo gabuto naleli nandoto Nanotiyo o gypsy o sali nanda kwa moto mosusu o sali kola mela ye O gypsy ngati ya suwa natina Nala pote e sali na yo yo mwana kwa ya seza ikela muyanzambi kwani nzambe he molili mokotinga na miso na moni lokola likamwisi baloba baseka bafinganga baloba esila mponanga na mokili oyo sekele ya moto ebongi na ye moko soki mibale bayebi etikali lisusu sekele te onzambe onzambe tala likambo nayoki loseba ebeti ngai na matoi ye motema nyonso epasuki ngai na kokufa ntongo etani nzambe ye basoso baleli bandeke mpe ya likolo balamwisinga na ndoto bandeke balamwisinga yoka likambo niko baninga batondi libanda bazali kolela yo lamuka onzambe onzambe tala likambo baninga nakuti libanda ndoka ya kotanga ye bayeba moninga malamu na ntango ya mpasi ye ezalaki na mabokose ya bato niko abimi yeke kati ya mayongo nguya mpona sekwa ezalaki na mabokose ya bato niko abimi yeke kati ya mayongo nguya mpona sekwa ezalaki na mabokose ya bato niko abimi yeke kati ya mayongo nguya mpona sekwa ezalaki na mabokose ya bato niko abimi yeke kati ya mayongo nguya mpona sekwa ezalaki na mabokose ya bato kalai na kula mpinjeo ko unambila malwa kenze kakale na kumuva ni lumu mpinjeo na kupinga na pani tunu kani misiki ya ni nsanke kuluji kumbushimai kukananga kuchikapa kulubumbashi kumyabi kumwene titu lumuwe misiki mjiye kumpala msungweti cha friza Et ça la qui n'a ma boko se a bato. Niko abimi ee, kati a mayo. Mouya pona se kwa ha, et ça la qui n'a ma boko se a bato. Niko abimi ee, kati a mayo. Mouya pona se kwa ha, et ça la qui n'a ma boko se a bato. Bimi eke, kati ya mayo, mbuya pona sekwa, ezala kina maboko se abato. We'll be right back. qui peine à se manier balélinga. Na kontemba na kontemba e atako na kufa balé qui peine à se manier balélinga. Pola kamba o sangi sabai bakende bati na kangana talanganga na linga kate. Kisi na ngambo ya kozu wana gira ndambe Miziki ngana kobola ya tino baboza Miziki pe ya bosele na yamba yamba e Bale kinyoso bala nibiso batonda boboto e Tina nini balingi tenga na mikato Polo kamba o polo Bati na kangana talanganga na linga kate Kisi na ngambo ya kozu wana gira ndambe Miziki na nakobola ya tino mamosa Miziki penya bosele ina yamba yamba Maleki nyoso bala nibiso batona boboto Tina nini bali njitenga na taboulé et la frisa, l'international frisa, taboulé, oh yeah!